Hayır dinler tartıp olgen Bizni mülktür Endelus Kitaplerden namı kalken Bizni mülktür Endelus Hayır dinler tartıp olgen Bizni mülktür Endelus Kitaplerden namı kalken Bizni mülktür Endelus İlmu senetni taratken Berçe alemni karatken Biz üçün Allah yaratken Bizni mülktür Endelus İlmu senetni taratken Berçe alemni karatken Biz üçün Allah yaratken Bizni mülktür Endelus Hayır diller tartıp olgen Bizni mülktür Endelus Kitaplerden namı kalken Bizni mülktür Endelus Hayır diller tartıp olgen Bizni mülktür Endelus Kitaplerden namı kalken Bizni mülktür Endelus Unda bolgen köp dehalar Turlu keşfu ihtiralar Hayrat amuz köp binalar Bizni mülktür Endelus Unda bolgen köp dehalar Turlu keşfu ihtiralar Hayrat amuz köp binalar Bizni mülktür Endelus Hayır diller tartıp olgen Bizni mülktür Endelus Kitaplerden namı kalken Bizni mülktür Endelus Hayır diller tartıp olgen Bizni mülktür Endelus Kitaplerden namı kalken Bizni mülktür Endelus Sekiz günde fatih borgen Sekiz asır nurge torgen Güllep yaşlıp sonra sorgen Bizni mülktür Endelus Sekiz günde fatih borgen Sekiz asır nurge torgen Güllep yaşlıp sonra sorgen Bizni mülktür Endelus Hayır diller tartıp olgen Bizni mülktür Endelus Kitaplerden namı kalken Bizni mülktür Endelus Hayır diller tartıp olgen Bizni mülktür Endelus Kitaplerden namı kalken Bizni mülktür Endelus Hayır diller tartıp olgen Bizni mülktür Endelus Kitaplerden namı kalken Bizni mülktür Endelus